namah shivaya om namah shivaya namah shivaya om namah shivaya om namah shivaya om namah shivaya namah shivaya Namah Shivaya.